eğer kardeşiniz varsa kendi ailenize, yoksa da etrafınızda iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere bir bakın. Ne görüyorsunuz? Genellikle ailelerin en büyük çocukları okulda genel olarak daha başarılı, daha çok para kazanıyor ve daha üst pozisyonlarda. İkinci çocuklarsa okulda belki o kadar başarılı değil ama yaratıcılık konusunda daha gelişmiş becerilere sahip gibi mi gözüküyor? Tabii ki bu herkes için %100 bu şekilde geçerli olmayacaktır. Ama istatistiki olarak baktığımızda gerçekten de iki veya daha fazla sayıda çocuğu olan ailelerde bu şekilde bir örüntü var gibi gözüküyor. Örneğin yapılan çalışmalara göre birinci çocukların bir firmada bir CEO olma veya daha üst lider pozisyonlarında yer alma ihtimali ikinci çocuklara göre %30 oranında daha fazla. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre birinci doğan çocuklar duygusal olarak daha stabiller, inisiyatif alma ve karar verme konusunda daha başarılılar, genel olarak daha lider pozisyonundalar ve sosyal olarak daha dışa dönükler. Bu neden kaynaklanıyor dersiniz? Bunu aslında bilim insanları uzunca bir süredir biliyorlardı ancak nedenlerini tam olarak açıklayamıyorlardı. Bilimde buna ilk doğan avantajı veya doğum sırası etkisi adı veriliyor. Örneğin 1920'lerde meşhur psikoterapist Alfred Adler bunun ana nedeninin birinci doğan çocuğun güç ile çok erkenden tanıştığını ve sonradan gelen kardeşlerin o gücü elinden alabileceğinden endişe ederek tahtını korumaya çalışmasıyla izah etmeye çalıştı. Bu evet kulağa çok şairane, çok edebi geliyor ama deneysel çalışmalar bunun gerçekten de konunun açıklaması olduğunu bugüne kadar gösteremedi. Fakat son birkaç 10 yıldır yapılan yeni araştırmalarla bu ilk doğan avantajının nereden kaynaklandığını biraz daha iyi anlamaya başladık. İlk olarak tabii bu videoyu izleyenler olarak sizlerin aklına bazı açıklamalar geliyor olabilir. Onlardan hangilerinin muhtemelen doğru olmadığıyla başlayalım. Örneğin genetik bunun ana açıklaması değil gibi gözüküyor. Çünkü düşünecek olursanız zaten öz kardeşlerin genomlarının %99.95'i birebir aynı. Yani o geri kalan %0.05'lik farkın çok çok köklü, bu kadar farklı değişimler yaratabilmesi çok fazla beklenmiyor. Ayrıca bu örüntüyü ikizlerde de görebiliyoruz. Tabii ki ikizler aynı anda doğdukları için onlar arasında ilk doğan avantajı olmuyor ama çok farklı karakterlerde ikizler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla genler bunun ana sorumlusu değil gibi. İkincisi konunun hani sağlıkla da çok fazla bir ilgisi yok. Belki ilk çocuk daha sağlıklı doğuyordur, ikinci çocuk daha az sağlıklı doğuyordur. Dolayısıyla bütün hayatları buna bağlı şekilleniyor olabilir diye düşünebilirsiniz. Bu da tam olarak geçerli değil çünkü yapılan çalışmalara göre aslında ikinci çocuklar genel olarak ortalamada birinci çocuktan daha sağlıklı doğuyorlar. Dolayısıyla bu da değil asıl açıklama. Şöyle belki düşünülebilir, acaba ikinci çocukların mizacı, aileye bağlılığı vesairesi farklı olduğu için mi bir etkileşim problemi, uyum problemi doğuyor? Böyle de bir şey görmüyor araştırmacılar baktıklarında. Hatta genel olarak ailelerin çocuklarını duygusal olarak destekleme miktarları neredeyse birebir aynı. O konuda herhangi bir fark gözükmüyor. En olası diğer açıklamalardan bir tanesi gelir düzeyi farkları. Mesela ilk çocuğa daha fazla maddi kaynak ayrılıyor olabilir. İkinci çocuklara daha az maddi kaynak ayrılıyor olabilir diye düşünebilirsiniz. Bu da doğru değil. İki nedenle doğru değil. Birincisi farklı sosyoekonomik seviyelerde, yani maddi açıdan problemi olmayan ailelerde bile bu örüntüyü birebir görebiliyoruz. İkincisi genel olarak baktığımızda ikinci doğan çocuklar daha zengin bir aileye doğuyorlar. Çünkü ebeveynlerin yaşı ilerledikçe para kazanma oranları da artıyor. Dolayısıyla ikinci çocuğun içine doğduğu aile genellikle ortalamada biraz daha eskisine göre zengin oluyor. Tabii ikinci çocuğa ayrılan kaynağın bir kısmı birinci çocuğa ayrılmak zorunda olduğu için orada bir eşitsizlik var gibi düşünebilirsiniz. Ama araştırmacılar buna da baktıklarında bu tür bir fark görmediler. O zaman nedir buna sebep olan şey? İşte burada karşımıza ebeveyn katkısı kavramı çıkıyor. Ebeveyn katkısı evrimsel biyolojide çok önemli bir kavram. Anne ve babaların yavruların üretilmesine ve gelişimine yaptıkları katkı ebeveyn katkısı. Aslında bu konudan çok bağımsız olarak çok çok büyük bir yere sahip dediğim gibi evrimsel biyolojide. Örneğin genelde birçok türde dişilerin yavruya yaptığı katkı erkeklere göre çok daha fazla. Birincisi bir yumurtanın üretilmesi, bir spermin üretilmesine göre çok çok daha masraflı bir süreç. süreç, hatta spermden milyonlarca üretiliyor olmasına rağmen halen yumurta daha masraflı bir yapı. İkincisi, yavrular genellikle dişinin vücudunda geliştikleri için orada da bir ek ebeveyn katkısı görüyoruz. Üçüncüsü, doğumdan sonra bakımın üstlenilmesi bakımından da birçok hayvanda dişiler yavrulara daha fazla katkı yapıyorlar. Ve bu durum cinsel seçilimin nasıl çalıştığını etkiliyor. Dişiler daha fazla katkı yaptıkları için çiftleşme sürecinde daha çok seçen tarafta dişiler oluyor. Ama bu apayrı bir videonun konusu, sadece burada ilişkili olduğu için birazcık bahsetmek istedim. Ama ebeveyn katkısı evrimsel olarak bu kadar önemli olduğu için tabii ki yavru doğumu dediğimiz olayın, yani bir ebeveynin ilk defa yavru edinmesi olayı, onun psikolojisinde, biyolojisinde ve dünyaya bakış açısında çok köklü değişimlere neden oluyor. Bir birey ilk defa yavruya eriştiği zaman adeta davranışları değişiyor. İşte buna bilimde ebeveyn bilişsel stimülasyonu adını veriyoruz. Ebeveynlerde görülen bu davranışsal değişimin etkileri daha doğumdan sonraki ilk 3 yılda bile çok bariz bir şekilde görülebiliyor. Örneğin ebeveynler ilk doğan çocuklarını toplumsal normlara ve kendi ideallerine çok daha yakın bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Mesela içinde yetiştikleri toplumda eğer ki daha yüksek bir sosyoekonomik statüye sahip olmanın yolu daha iyi bir eğitim görmek, daha fazla para kazanmak, daha üst düzey ilişkiler kurmak, mesela liderlik konusunda öne çıkmak gibi şeylerse, ebeveynler de birinci çocuklarından bunları çok daha fazla bekliyorlar. Ayrıca ebeveynlerde yaşanan bu davranışsal değişim sonucunda çocuklarına yaklaşımında çok köklü bazı değişimler oluyor. Mesela onlara daha fazla kitap okuyorlar, onların kültürle veya alt kültürle daha fazla etkileşime geçmesini istiyorlar ve bu da tabii ki çocuğun gelişimini kökünden değiştiriyor. Örneğin çocuklar bu sayede okulda daha başarılı oluyorlar. Hatta daha başarısız olsalar bile aileler ilk çocuklarının daha başarılı olduğunu düşünmeye meyilliler. Örneğin yapılan bazı çalışmalarda ikinci çocuklar akademik olarak daha başarılılarken aileler yine de birinci çocuklarının akademik olarak daha başarılı olduklarına inanıyorlar. Burada ebeveynlerin sosyokültürel algısını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her ne kadar objektif veriler tam tersini gösteriyor olsa da biyolojileri, psikolojileri ve davranışları ilk çocuğun etrafında değiştiği için ona yönelik algıları da tamamen gerçekle uyumsuz olabiliyor. Hatta ilginç bir şekilde bu ebeveyn bilişsel stimülasyonu daha ana rahminde başlıyor. Örneğin bir kadın ilk defa anne olacağı zaman birinci çocuk için sigaradan ve alkolden uzak durma ihtimali veya bunların bulunduğu ortamlara girmeme ihtimali ikinci ve sonraki çocuklara göre daha yüksek oluyor. Benzer şekilde doğumdan hemen sonra annenin sütle beslemeye eğilimi birinci çocuklar ikinci ve sonraki çocuklara göre çok daha yüksek oluyor. İkinci ve sonraki çocuklarda ebeveynler üzerindeki bu bilişsel stimülasyon giderek azalıyor ve o çocukları üzerine daha az titriyorlar. Dolayısıyla onlar üzerindeki yönlendirmeleri de biraz daha kısıtlı oluyor. Ama tabii sadece bu da değil, birinci çocuğu yetiştirirken öğrendiklerini ve sonradan gereksiz bulduklarını ikinci ve sonraki çocuklarda yapmamaya başlıyorlar. Dolayısıyla o toplumsal normlara ve ideallere daha uygun yetiştirme biçiminden uzaklaşıyorlar. Bu da neye sebep oluyor? Bu ikinci çocukların daha özgür olmasına ve buna bağlı olarak yaratıcılıklarını daha fazla geliştirebilmelerine neden oluyor. Çünkü neden? İşte sanat gibi şeyler olsun mesela, spor gibi uygulama alanları olsun. Bunlar toplumda genellikle çok idealistik bir şekilde yaklaşılmadığı için, çok fazla el üstünde tutulmadığı için birinci çocuklara olan o toplum için daha uygun olan yönlendirmeleri daha az hisseden ikinci çocuklar bu tür alanlara daha rahat yönelebiliyorlar. Bir diğer deyişle doğum sırasına bağlı olarak aile dinamikleri değişiyor ve bu da çocukların nasıl çeşitleneceğini belirliyor aslında. Bunun ilginç bir diğer çıkarımı da şu: birinci doğan çocuk eğer ki daha toplumsal normlara uygun, ailenin ideallerine uygun şekillerde yetiştirilecek olursa, ikinci ve daha sonradan doğan çocuklar bu hali hazırda işgal edilmiş nişin haricindeki alanlarda kendilerini geliştiriyorlar. Yani kendilerini tanımlayan özelliklerin sınırlarını hali hazırda tutulmuş, mesela okul başarıları açısından yüksek olan açılardan uzaklaştırıyorlar. Bu da adeta bir türün yeni bir yaşam alanına girdiği zaman kendine özgün nişler inşa etmesi veya daha önceden işgal edilmemiş nişleri işgal etmesi gibi ikinci ve sonradan gelen çocuklarda bu içine doğdukları aile içerisinde henüz işgal edilmemiş nişleri işgal etmeye çalışıyorlar. Bu da çok ilginç bir detay ve kardeşler arasındaki o farkı çok güzel bir şekilde izah etmeyi başarıyor. Sonuç olarak elbette ebeveynler yavrularını olabildiğince eşit bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar ama evrimsel kökenlerden kaynaklı bu biyolojik ve psikolojik altyapı dolayısıyla ilk çocuğun o yarattığı biyopsikososyal değişim en nihayetinde onların daha idealistik, daha toplumsal normlara uygun yavrular yetiştirmelerine neden oluyor ve bu sırada edindikleri deneyimleri ikinci ve sonraki çocuklarına uyguladıklarında bu çocukların yetişme biçimi ve nihayetinde çeşitlilikleri çok farklı şekillerde gelişiyor aslında. Yani kardeşinizle aranızda belli başlı farklar varsa bunun çok derin evrimsel kökenleri olduğunu artık biliyorsunuz ve bu gayet normal bir şey. Muhtemelen siz de ebeveyn olduğunuzda çok benzer şeyler yaşayacaksınız ama elbette bunun farkında olmak önemli çünkü ailelerin çocuklarıyla ilgili inançları o çocukların gerçekten nasıl gelişeceğini doğrudan etkileyebiliyor. Örneğin ebeveynler çocuklarının notlarının daha düşük olduğuna inanıyorlarsa aslında belki o kadar düşük olmasa bile uzun vadede çocukların notları düşebiliyor veya tam tersine çocuklarının okulda daha başarılı olduğuna veya olabileceğine inanan aileler ve bunu çocuklarına gösterebilen aileler o çocukların nihayetinde daha başarılı olabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu son derece doğal önyargılarımızın farkına varmak bizleri daha iyi birer ebeveyn yapabilir. Ama genel olarak bu videodan almanızı istediğim şey ortada suçlayacak hiç kimsenin olmadığı, nihayetinde bunun evrimsel süreçte edinilmiş ve en nihayetinde çocukların çeşitlenmesini mümkün kılan çok ilginç bir aile dinamiği olduğu. Ve umuyorum ki bu sayede kardeşleriniz arasındaki farkları daha iyi anlayabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.